ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो इस महुआ सही उच्चारण है, महुआ इस शहर में मेरा आगमन के पहले अवश्य ही बहुत बहुत धर्म प्रचारक आए थे और बहुत बहुत धार्मिक अनुष्ठान आयोजित है। ओ एक बात पहले, सबके पास सेलफोन है नहीं? आजकल सबके पास सेलफोन है, तो जरा सा बंद कीजिए जिससे बीच में आवाज नहीं आएगा। तो बहुत से धर्म प्रचारक आए थे और अलग अलग मत से धर्म प्रचार करते हैं। तो हम आज क्या कहेंगे जिससे आपका वास्तव कल्याण होगा? तो आप सब धार्मिक लोग हैं ऐसा लगता है, भक्तिमान है, तो मैं क्या कहूंगा आपको जो आप इसके पहले प्राप्त नहीं किए? तो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही विशेषता है कि हम केवल शास्त्र और शुद्ध भक्त आचार्यगण सुप्रकाशित सिद्धांत के अनुसार कथा प्रदान करते हैं। मतलब बहुत ही धर्म प्रचारक ही है और लगभग सभी तो शास्त्र से बात करते हैं, परंतु शास्त्र का सिद्धांत क्या है इसको पहले समझना चाहिए। सिद्धांत ये शब्द का क्या अर्थ है? सिद्धांत का मतलब यही है कि बहुत शास्त्र है और शास्त्र में भी बहुत प्रकार की कथा है, बहुत प्रकार की वाणी है। जैसे श्रीमद् भागवत में स्थापित है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान ही है। और शिव पुराण में कि शिव सर्वोत्तम है, यही बात है। और वेद शास्त्र में कि इंद्र अग्नि वरुण अलग अलग देवताओं सर्वोपरि है, तो यही वाणी शास्त्र में। तो सिद्धांत क्या है? अर्थात तो सभी शास्त्रों की वाणी यदि हम मीमांस करेंगे तो अंतिम विचार क्या है, उत्तम विचार क्या है? तो लगते हैं कि बहुत बहुत देवताओं हैं और ऐसे लगभग सभी धर्म प्रचारक इस प्रकार प्रचार करते हैं कि देव बहुत है, देवताओं बहुत है और सब एक ही है और सब व्यक्ति सब भक्त। तो आपन विचार अपनी रुचि के अनुसार जो भी देवता की आराधना करते हैं तो सब एक ही फल मिलता है, सब देवता एक ही है। और कुछ भी धर्म प्रचारक ऐसा विचार करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं कि हर एक आत्मा भी भगवान है, परंतु ये सभी कथा जनप्रिय होने के पर शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। शास्त्र सभी शास्त्रों का सिद्धांत संक्षेप में भगवद गीता में मिलता है, जिसमें श्री भगवान उवाच तो हर अध्याय में ये तीन शब्दों आते हैं कि भगवद गीता ज्ञान का परिवेशक है भगवान। तो वो भगवान कृष्ण है, देवकी पुत्र कृष्ण जो अर्जुन को भगवद गीता अमृत पिलाए, तो वो ही भगवान है। और कि वे भगवान है और कैसे वे भगवान है, वे स्वयं भगवद गीता में प्रतिपादन करते हैं, मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय अर्जुन मेरे समान और ऊपर कोई नहीं है, अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। और भी कहते हैं भगवान कृष्ण कि सब कुछ जो है मेरे से आते हैं, मैं सभी वस्तुओं सभी जीवों सभी पदार्थों का मूल स्रोत हूं। जो व्यक्ति इस विषय में पूर्ण अस्वस्थ होते हैं तो मेरी भाव सेवा करते हैं। तो इस प्रकार गीता में, भगवद गीता में जो सकल शास्त्रों का सारांश है, तो इसमें सभी शास्त्रों का मूल सिद्धांत व्यक्त होते हैं। तो अन्य शास्त्रों में ऐसा लेख है क्योंकि शिव परम है, इंद्र परम है, तो ऐसा ही है क्योंकि जैसे विशेषकर गीता में, भगवद गीता में कि भौतिक जगत में बद्ध जीवों में तीन श्रेणी के व्यक्ति है या तीन श्रेणी के प्राणी है, त्रिविधा भवती श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा है, श्रद्धामयं यं पुरुष, सभी व्यक्ति की श्रद्धा है। और एक प्रकार की श्रद्धा है सत्वगुण के अनुसार, दूसरी प्रकार रजोगुणी और तीसरा प्रकार तमोगुणी। तो सब लोग की श्रद्धा है, कोई नहीं है जिनकी कुछ भी श्रद्धा नहीं है कुछ भी विषय में। अगर एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं किसी में, कोई देवता में नहीं है, कोई मत में, कोई सिद्धांत में नहीं, मैं मुझे कुछ भी श्रद्धा नहीं है कोई व्यक्ति में, मैं किसी को कुछ को श्रद्धा नहीं करता हूं। अगर ऐसा कोई बोलते हैं तो वो व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं, तो जो अभी बोला उसमें तुम्हारी श्रद्धा हो? तो अगर हा बोलते हैं तो श्रद्धा ही है, अगर नहीं बोलते हैं तो जो बोला कि उसकी कोई श्रद्धा नहीं है तो वो भी खंडित हो गया। तो सब लोग की श्रद्धा है तो सात्विक श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा क्या है कि सात्विक श्रद्धा में आत्मज्ञान का अन्वेषण होता है। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, इस भौतिक जगत दुखमय है, जीवन का उद्देश्य है, इस सांसारिक जंजाल से मुक्ति प्राप्त करना, तो इस प्रकार की श्रद्धा सात्विक है। और उस प्रकार का व्यक्ति का प्रयास नहीं होते हैं भौतिक उन्नति के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थाई है और दुखमय है। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं दुखालयम शाश्वतम, इस भौतिक जगत के दो मुख्य गुण है कि ये दुखमय है और सब कुछ जो यहाँ पर है अस्थाई है, हम नहीं रहेंगे, 100 साल के बाद आज इस सन 2007 है, तो 2107 में हम अगर किसी को बुलाना है इस्कॉन का प्रोग्राम होगा, लेकिन भक्ति विकास स्वामी बोलने वाला नहीं होगा और आप उपस्थित नहीं होंगे। शायद कुछ लोग होंगे जो बोल सकेंगे कि मेरा दादा एक इस्कॉन का प्रोग्राम गए, दादा नहीं तो दादा के दादा, लेकिन हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे, हम यहां नहीं रहेंगे। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित है और कि इस जगत में सब कुछ नाशवान है, इस विचार करके तो क्षणिक मिथ्या इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, आत्मा की मुक्ति और भगवान को प्राप्त करने, भगवान की सेवा करने में प्रयास करते हैं, वो व्यक्ति सात्विक है। और राजसी श्रद्धा इस प्रकार है जो आधुनिक जमाने में बहुत ही प्रचलित है। तो राजसिक विचार इस प्रकार ही है कि जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय तर्पण और उसलिए बहुत ही व्यस्त रहना चाहिए, काम करो ज्यादा, देश को उन्नत बनाओ और फैक्ट्री बनाओ और पैसा कमाओ, जिसको राजगुण है सब है। तो इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य है, इस प्रकार का विचार राजसिक है। और तामसिक विचार इस विचार में वास्तव में विचार तो नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो पशुवत विवेचन है, विवेचन भी नहीं, विचार तो नहीं है, तो पशु जैसे जीवन का उद्देश्य ही तो उस तरफ कुछ भी चिंतन नहीं है, तो खाते पीते सोते पशु जैसे, और नशा भी लेते हैं, और हिंसक कार्य करते हैं, व्यर्थ हिंसा करते हैं, मांस खाते लोग बिना कारण से मांस खाते हैं। तो ऐसे भगवत गीता में पूरा विश्लेषण है, तो सत्वगुणी लोग का क्या आचरण है, तमगुणी लोग का क्या आचरण है। आजकल तमगुण और राजगुण का प्रभाव बहुत ही है, जैसे आजकल एक फैशन है मांसाहार, ये तामसिक है। मांसाहार से सूक्ष्म उन्नत सात्विक बुद्धि नष्ट होते हैं। तो तीन प्रकार की श्रद्धा है, और इसलिए शास्त्र में अलग अलग विचार और प्रचार ही है। शिव परम है, परमेश्वर है ने, परमेश्वर बोल के कौन समझते, शिव। एक्चुअली भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण का नाम है परमेश्वर, तो शिव उनका नाम परमेश्वर है, वो भी सही है, परंतु वे परमेश्वर केवल इस भौतिक मंडल में, जिनकी दृष्टि भौतिक क्षेत्र का बहा नहीं जाते हैं, तो उनका विचार में शिव शंकर ही परमेश्वर ही। परंतु शिव शंकर स्वयं राम नाम कहते हैं और राम का भक्त है। महादेव पंचमुख राम नाम कहते हैं, तो वे ही बुद्धनाथ है, भोलेनाथ है, वे तामगुण के अधिकारी है। वो स्वयं तामसिक नहीं है, परंतु वे भूत पिशाच प्रेत राक्षस ऐसे तामसिक प्रवृत्ति लोगों का उद्धार करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। वो स्वयं प्रेत भूत जैसे स्मशान में रहते हैं और भस्म शरीर पर लगाते हैं, और वे फणिभूषण है अर्थात सांप है उनके गर्दन पर। तो शिव को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वे परम भक्त है, परंतु सबसे नीच तामसी प्रवृत्ति लोगों का उद्धार करने के लिए तो ऐसे होते हैं। तो जिनकी दृष्टि आध्यात्मिक विचार में उन्नत नहीं है, जो तामसिक है, तो उनके लिए यही विचार कि शिव परम है, वो विचार उनके लिए योग्य है। वे समझ नहीं सकते हैं कि कृष्ण ही सर्वोत्तम है, क्योंकि भगवान कृष्ण सत्वगुण सभी गुण सत्वगुण भी के अतीत है, तो सत्वगुण से भी भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता समझना कठिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण शुद्ध सत्व है, सत्वगुण के अतीत भी है। तो जो नीचतम गुण से प्रभावित है, तमगुण, तो उनके लिए जिससे वे धार्मिक विधान में प्रथम सोपन पर अधिष्ठित हो सकते, इसलिए शास्त्र में ऐसा विचार है तो कि शिव सर्वोत्तम है। ये सर्वोत्तम सिद्धांत नहीं है, लेकिन तामसी प्रवृत्ति लोगों का धार्मिक उन्नति के लिए यही प्रचार ही है। और शिव पुराण में भी है कि जो मांसाहार करना चाहते हैं कर सकते हैं, कैसे धार्मिक विधि के अनुसार अमावस्या रात को, अमावस्या मतलब आजकल ये सब नियम लाइक जलते हैं, तो अमावस्या रात को बहुत घर अंधकार होते हैं, तो उसी रात पर एक बकरी लेके विधि के अनुसार काली माता के सामने उसका गला काटना है और काली का प्रसाद वो मांस ऐसे लेना है। लेकिन एक्चुअली काली वे भी शिव की पत्नी है और शिव विष्णु का भक्त है और शुद्ध कृष्ण भक्तों कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं करते। और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम अश्नामी प्रायतात्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरे भक्तजन प्रीति पूर्वक मुझको पत्र पुष्प फल जल से तैयारी किए भोजन मुझको अर्पण करते हैं, मैं ग्रहण करता हूं। तो भगवान मांसाहारी नहीं है, तो इसलिए शिव जो खाली कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं और कुछ भी नहीं करते, तो वे भी मांसाहारी नहीं है। और शिव की धर्म पत्नी, तो धर्म के अनुसार मुझे मालूम नहीं, अगर आजकल ऐसा नहीं होते, लेकिन विधि है कि धर्म पत्नी पति गुरु के पश्चात कहते हैं और वो धर्म पति गुरु का उच्चिष्ट लेते हैं, तो वो ही विधि है ने पूर्व काल में। आज तो सब राक्षस राक्षसी बन गए हैं। तो काली माता शिव की पत्नी है तो भी मांसाहारी नहीं है। तो लोग जो मांस काली को अर्पण करते, काली तो स्वयं नहीं करते हैं और काली के वो सब पार्षदगण भूत प्रेत पिशाची वे करते हैं, और लोग जो मांस काली प्रसाद लेते हैं वे सब भूत प्रेत पिशाची का प्रसाद लेते हैं। तो फिर भी कुछ नियम है, कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो मांसाहार के प्रति, नशा के प्रति, व्यभिचार के प्रति आसक्त है, तो ऐसा लोग को शासन करने के लिए जिससे वे अत्याधिक पापाचार नहीं करेंगे, इसलिए शास्त्र में कुछ विधान है जिससे उनके पाप आचरण नियमित होगा और उनके लिए भूतनाथ भोलानाथ पशुपतिनाथ उनका विचार में वे ही परम है। और वैष्णव विचार में भी शिव परम है, कैसे Vaishnavanam yatashambhu. Shiv Shankar Param Vaishnav. They convey Swayam Bhagavan nahi hai, Swayam Bhagavan Krishna hai. Yehi udaharan hai, shastra mein. Kshirangyata dadhi vikara vishesha yogat. Sanjayate nahitataf pritakasti heto. Yah shambhutam apitata. Samupaiti karyat. Govindam adi purusham tamaham bhajam. So, udaharan hai ki, dudh se dahi bante hai. Dahi kya hai? Dudh ka vikar. Dudh se abhinna hai. Dahi mein kya hai? To kali dudh hi hai ne? Dudh se abhinna hai. To phir bhi prithak hai. तो इस प्रकार शिव भगवान विष्णु से अभिन्न है फिर भी भिन्न ही है. तो दूध से दही आते हैं, दही से दूध नहीं है. तो इस प्रकार शिव शंकर विष्णु का एक रूप है, एक विशेष कार्य करने के लिए शिव और उनकी शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत का सभी कार्य संपादित होते हैं और भगवान विष्णु उनकी दृष्टिपात से शक्ति संचार करते हैं जगत की सृष्टि करने के लिए. वे विष्णु के रूप में अंतर्यामी भी होते हैं और उनकी पालन शक्ति से इस जगत का पालन होते हैं. तो फिर भी भगवान विष्णु इस भौतिक जगत की संचालन से उदासीन है और उनका रूप इस जगत की संचालन करने के लिए वो ही शिव है. वो शिव भी परम भक्त है. तो ऐसे इंद्रदेव भगवान है, अग्निदेव भगवान है, वरुण देव भगवान है, ऐसा लेख है शास्त्र में. किस लिए? अलग अलग स्तर के लोग को धर्म में अधिष्ठित करने के लिए. परंतु शास्त्र का श्रेष्ठ और अंतिम सिद्धांत यही है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और सब देव देवी जीव सब कृष्ण के अंश है और सेवक है. भगवद गीता में ममाइवांश जीवलोके जीवभूत सनातन कि सब जीव भगवान के अंश है और सेवक ही. तो यही प्रचार हम करते हैं. हम शास्त्र से सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार का प्रचार करते हैं. तो हमारा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है धर्म कथा परिवेशन करने से मनोरंजन का कार्यक्रम करना. मनोरंजन हमारा उद्देश्य नहीं है, मन उदाहरण यही उद्देश्य है. मनोरंजन से मन रंजित होते हैं, हम कुछ क्षणिक सुख मिलता है. तो मन का उद्धार करना चाहिए. तो वो उद्धार कैसे होते हैं? तो हम सबको कहते हैं कि इस मानव जन्म अति दुर्लभ ही है. विचार किसी है? तो क्या होते हैं? तो हर रोज हम देखते हैं कैसे सूर्योदय होते हैं, सूर्यास्त होते हैं और बीच में हम क्या करते हैं? कुछ खास नहीं है. शायद हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं दिन का आरंभ में और उसके पश्चात दिन भर व्यस्त रहते हैं और शाम को घर वापस आके कुछ टीवी देखते हैं, फिर एक दिन और चला गया और ऐसे ही पूरे जीवन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जीवन का क्या उद्देश्य है? मृत्यु के बाद क्या होगा? हम नहीं समझते क्यों कि इस मानव जन्म अति दुर्लभ ही है और केवल मानव जन्म में अवसर है जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्त होने। हम नहीं समझते क्योंकि हम रजगुण और तमगुण से प्रभावित है। ये टीवी देखने से तमगुण का प्रभाव बहुत होता है और बुद्धि बहुत कम हो जाती है। मतलब बुद्धि किस प्रकार होना चाहिए? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराम निबोधत, ये उपनिषदिक वाणी है। उठो उठो, क्या क्यों हम बैठ रहा है आराम से? उठो मतलब उत्तिष्ठ जागृत, मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है समझना चाहिए। समय बहुत कम ही है, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो मृत्यु के पहले भजन साधना करना चाहिए जिससे मन शुद्ध होगा, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वो ही संभव है शास्त्र का सिद्धांत समझने से और वो सिद्धांत के अनुसार भजन करना। तो वो सिद्धांत क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सब देव देवी भगवान के सेवक, वे भी सेवक है, हम भी सेवक है। और परम सिद्धि क्या है? तो खाली यही बात समझना, क्या जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताएं कि मेरा जन्म भगवान कृष्ण का आविर्भाव और लीला सब कुछ दिव्य है, अर्थात त्रिगुणों के अतीत है। भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वे देवगण की बुद्धि से अतीत है। परंतु यदि हम प्रीति पूर्वक उनकी शुद्ध भक्ति करेंगे तो हम फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेंगे, हम सीधे उनके धाम वापस जाएंगे, वहां से पुनरागमन नहीं होते। तो यही जीवन का उद्देश्य है और लोगों को इसी बात पर सूचित करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो यही अंतर है कि बहुत धार्मिक प्रचारक ही है और हम भी आए हैं। हमारा उद्देश्य है वास्तव भक्ति सिद्धांत परिवेशन करना। हम जानते हैं कि इस प्रकार का प्रचार करने से लाख लाख लोग उपस्थित नहीं होंगे। यदि हम मनोरंजनी बात करेंगे तो बहुत से लोग आएंगे, लेकिन क्या लाभ होगा? खाली मन का रंजन से लाभ क्या होता? हम देखते हैं ऐसे जनप्रिय कथाकार है, स्माइल, बात सुनने से फायदा होता। ऐसे कथाकार है जिनकी कथा सुनने के लिए लाख लाख लोग आते हैं। तो लाख लाख लोग आते हैं और घर वापस जाके उनके जीवन में कुछ भी फर्क नहीं होता। घर वापस मतलब 7 दिन व्यापी कथा सुनते हैं, फिर घर वापस जाके फिर टीवी चालू करते हैं, तो क्या फायदा हुआ? तो क्या आध्यात्मिक उन्नति हुई? तो कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग पुण्यवान है और शास्त्र राम कथा भगवत कथा सुनने से और भी पुण्य मिलते हैं। लेकिन पुण्य और शुद्ध भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। पुण्य से हम स्वर्ग जा सकते हैं, हम पाप का प्रभाव से थोड़ा सा मुक्त हो सकते हैं। तो पाप अगर पाप करना है तो वो फल भोगना पड़ेगा, लेकिन पुण्य काम करने से वो फल का वो पाप फल का प्रभाव का थोड़ा ह्रास होता है। तो पुण्य कर्म करने से भौतिक भोग विलास का अवसर मिलता है और शुद्ध भक्ति से पाप पुण्य दोनों के अतीत अवस्था में अधिष्ठित होने से भगवान के श्रीचरण पर आकर्षण होते हैं और भगवान का धाम में चिरकाल में सेवा करने के लिए मौका मिलता है। तो बहुत बड़ा अंतर है। यदि हम भगवत कथा बोलते हैं और लोग सुनते हैं और उससे मानसिक रंजन मिलते और साथ साथ पुण्य मिलते, लेकिन उनका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होते हैं, तो वास्तव में क्या फायदा हुआ? तो हम लाख लाख लोगों को हल्का सस्ता आकर्षण नहीं देखे। एक यदि एक व्यक्ति है जो प्रस्तुत है वास्तव भक्ति सिद्धांत ग्रहण करने के लिए, तो उसलिए हमारा प्रयास है। यदि लाख लाख लोग हल्का तथाकथित कृष्ण लीला सुनते हैं और लाख लाख लोग घर वापस जाके लाख लाख कप्स ऑफ टी चाय पीते हैं, तो कुछ एक्चुअली आध्यात्मिक विचार से कुछ भी फायदा नहीं हो। लेकिन यदि एक व्यक्ति वास्तव भक्ति सिद्धांत समझते हैं कि जीवन का उद्देश्य है आत्मसमर्पण करना भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर, तो उससे वास्तव फायदा होता है। तो यही फर्क है। तो इस्कॉन के लाख लाख करोड़ शिष्यों तो नहीं है, क्योंकि शिष्य यही शब्द का मतलब है जो गुरु का शासन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल हम देखते हैं गुरु तथाकथित गुरुजन शिष्यों को शासन नहीं देते, शोषण करते, और शिष्यों भी प्रयास करते हैं गुरु के शोषण करने। तो क्या इस गुरु से मैं क्या सुविधा मिल सकता हूं? लेकिन जो वास्तव गुरु है भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है और उनकी भक्ति में संतुष्ट है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है किसी का शोषण करना। भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं है और इस भौतिक जगत में चढ़ते हैं केवल उनका गुरु का आदेश के अनुसार पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। तो वो उद्धार वो निस्तार तो संभव है शुद्ध भक्ति सिद्धांत समझने से। वो शुद्ध भक्ति सिद्धांत क्या है कि कृष्ण ही भगवान है और सब देव देवी उनके अंश है, सब जीव उनके अंश और सेवक है। और शुद्ध भक्ति मार्ग में मुख्य है इस कलि युग में हरिनामा हरिनामा हरिनामा एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो मुख्य साधना है हरि नाम करना, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और साथ साथ भक्ति नियम पालन करना चाहिए। तो उसमें क्या है, व्यभिचार नहीं करना। तो आजकल कस टीवी और सिनेमा से प्रचार हो रहा है व्यभिचार करो फ्री सेक्स। तो विवाह के पहले भी युवक युवती संगम करना तो वो ठीक ही है, पाश्चात्य शैली के अनुसार। लेकिन ये सब पाशविक जीवन है। विवाह वो एक संस्कार है, धार्मिक संस्कार। कुटा कुटी मिस्टर कुटी मिसेस कुटी, मिस्टर कुटा मिसेस कुटी, तो उनमें उनका कोई विवाह संस्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि वे पशु है। तो जो विवाह के बाहर व्यभिचार करते, एक ही धर्म आचरण और दूसरे व्यभिचार, तो व्यभिचार करना वो पशु जैसे जीवन है। और सभी प्रकार का नशा वो ही भक्ति में शुद्ध जीवन में विघ्न है, बाधा है। इसलिए शुद्ध भक्ति मार्ग में शराब दारू बिया विस्की और भंग तंबाकू गुटखा और चाय कॉफी यही सब नशा है। हम कृष्ण लीला में कभी नहीं सुनते कि भगवान कृष्ण गोचारण करते और बीच में टी ब्रेक करते, ऐसे नहीं सुनते। और कुरुक्षेत्र युद्ध में महाभारत युद्ध में तो समय आए है तो 10 मिनट का टी ब्रेक, ऐसा नहीं है। ये सब आधुनिक है। तो भगवान कृष्ण गोपाल है, दूध पीने वाले है। भगवान कृष्ण को दूध दही मक्खन इत्यादि अर्पण करना चाहिए, चाय कॉफी गुटखा ऐसा नहीं है। और मांसाहार एक्चुअली शास्त्र में वो मांसाहार का अलग नहीं है, आमिषाहार। आमिष में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन तो सब आते हैं। प्याज लहसुन वो मांस जैसे है, वो सब तामस से कहा है जिससे आध्यात्मिक चेतना बंद होते है। वो सात्विक आहार वो उसमें क्या है, दूध फल फल सब्जी वो सात्विक है। वो सात्विक भगवान को अर्पण करने है और कृष्ण प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे चेतना शुद्ध होती और जुआ खेलना लॉटरी इत्यादि तो केवल मन को पागल करते हैं ये सब। तो इसलिए शुद्ध भक्ति मार्ग में शुद्ध आचरण करना चाहिए और नवविध भक्ति करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, अर्थात कृष्ण के बारे में श्रवण करना। बड़ी दुख की बात है कि भारत का स्वराज स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संस्कृति स्कूल कॉलेज में बंद है। तो गीता भागवत तो यही सब सिखाना चाहिए। ये भारत का गौरव है। मेरा भारत महान है। कैसे महान है? महान ही है आध्यात्मिक संस्कृति से। क्या है भारत में जो दूसरे देशों में नहीं है? तो सभी देशों में, लगभग सभी देशों में कुछ पहाड़ ही है, नदियां भी है, महान मनुष्य भी है, ऐसे सब देश में। लेकिन इस सर्वोत्तम शास्त्रीय धार्मिक संस्कृति तो केवल भारत में है। भारत सभी देश में सब धर्म के अनुसार कुछ संत है, लेकिन भारत में वो ज्ञान जो है और संस्कृति जो है वो ही पूरे जगत में अतुल है। तो यही धर्म शिक्षा तो सभी स्कूल कॉलेज में देना चाहिए और विशेषकर भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना वो भक्ति का मुख्य अनुष्ठान है। और श्रवण के साथ कीर्तन, हरिनाम कीर्तन, भगवान का गुणगान करना, यही सब। और स्मरण, यदि हम हर रोज कृष्ण कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, तो स्मरण होगा भगवान राम का स्मरण। जैसे कि आजकल प्रचार होते हैं कृष्ण के बारे में, नहीं अमिताभ बच्चन के बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो इसलिए भारतीय लोग का ज्यादा स्मरण अमिताभ बच्चन के बारे में होते हैं, सचिन के बारे में होते हैं, ऐश्वर्या राय के बारे में इत्यादि। क्यों? क्योंकि प्रचार होते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन का स्मरण करने से फायदा होगा क्या? मृत्यु का समय में सब कुछ परीक्षित होते हैं। अमिताभ बच्चन का स्मरण करने से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का स्मरण करने से पुनर्जन्म बंद होते, भगवान के पास जन्म है। तो क्या फायदा है ये सब स्टार के बारे में सुनो? वही है मनोरंजन होते। मनोरंजन का मतलब मन दूषण, और हमारा उद्देश्य है मन का उदाहरण। तो कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण का स्मरण करो। और क्या है भक्ति में? अर्चनम, भगवान का अर्चन करना चाहिए, वंदनम प्रार्थना करना चाहिए, दास्यम इसी भावना होना चाहिए, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, सख्यम तो उन्नत भक्ति स्तर में भक्त जन दोस्ती करते हैं भगवान के साथ, और भक्ति का सार ही है आत्मनिवेदनम, पूरा शरणागत होना भगवान की सेवा में। तो ये सब विषय बहुत ही विस्तृत है, तो अभी इस समय नहीं है सब कुछ बोलना, तो इसलिए हमें बहुत ही पुस्तक लेके आया जिसमें इस शुद्ध भक्ति सिद्धांत ही है। और हमारा अनुरोध है कि आप सभी जरा विचार कीजिए तो आपका वास्तव कल्याण कैसे संपादित हो सकता है। तो लगते ज्यादा लोग जो आए हैं, जो आज उपस्थित है, तो आए थे और घर वापस जाके तो सब कुछ जो हुआ इसमें तो भूल करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति सारग्राही है, जीवन का उद्देश्य को अन्वेषण करते हैं, जो उत्साही है वास्तव कल्याण प्राप्त करने के लिए, तो वो ही व्यक्ति आप सभी लोगों में एक या दो अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। तो वो ही व्यक्ति इस सब कथा सुनने से तो मार्गदर्शन मिल सकते हैं, जिससे उनका दुर्लभ मानव जन्म श्रेष्ठ रूप से सफल हो सकता है। तो यही समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, हम सब कृष्ण की सेवक है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए, और इससे हमारा परम और वास्तव स्वार्थ मिलते हैं। यही स्वार्थ है, स्वार्थ का मतलब जिससे मेरा परम कल्याण होते वो होते हैं शुद्ध कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो हम समझते हैं कि सब लोग तैयार नहीं है अचानक सभी आधार सब अभ्यास परिवर्तन करना, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस भक्ति मार्ग जो एक्चुअली कठिन नहीं है, बहुत सरल ही है और आनंदमय है, तो इस मार्ग का आरंभ है मध्यम है और परम सिद्धि है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जप से होते हैं। तो बहुत ही सरल है नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, सब बोलिए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो कुछ कठिनाई है वो नाम बोलने में, कुछ कठिनाई था, कुछ कष्ट था नहीं, और बोलने से क्या आनंद मिलता है। तो केवल इस नाम बोलने से हम कितने कल्याण मिलते उसको माप करना संभव नहीं है। इस महामंत्र सर्वश्रेष्ठ साधना है, तो इस हरि नाम में विश्वास रखना चाहिए। तो देखिए कि हमारा परमाराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद तो पाश्चात्य जगत जाके वो जिसमें वो सब लोग तो भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो तो वहां जाके लोग जो कृष्ण से इतने दूर से थे, इतने से दूर थे कि भगवान कृष्ण नाम वो नाम भी कभी भी नहीं सुन, तो ऐसे लोगों में हजार हजार लोग को कृष्ण भक्त बने, कैसे संभव था? श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण से इतनी कृपा शक्ति मिली क्योंकि उनकी पूरी श्रद्धा थी कृष्ण नाम में। तो कृष्ण नाम का कितना बल ही है, तो नाम में विश्वास कीजिए। विश्वास का मतलब अपना जीवन में ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो सबका बोलना चाहिए। अगर आप केवल जी हाँ बोलते हैं तो फायदा नहीं होगा। जी हाँ बोलने से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे और भी बहुत फायदे मिलते हैं। अच्छा हो अगर आप जी हाँ बोलते तो कम से कम ग्रहण करते कि हरि नाम श्रेष्ठ साधन है, लेकिन आपका व्यवहारिक जीवन में उसको ग्रहण करना चाहिए। तो कैसे ग्रहण करना? चैतन्य महाप्रभु दास जो कितने बार आते हैं, महीना में एक बार तो आते हैं आप सभी लोगों को सिखाने के लिए। तो मैं खाली आज खाली कुछ धारणा देने के लिए प्रयास करता हूं, और आपका व्यवहारिक जीवन में कैसे धीरे धीरे या तुरंत ही भी हो सकते ये सब ग्रहण कर सकते, तो उसलिए चैतन्य महाप्रभु दास से संपर्क कीजिए। और अभी अगर किसी का प्रश्न है तो पूछिए। वो सुने कि वो ये इलाका के लोग बोलते हैं कि वो एक कुंडिना ग्राम है ने? जिससे वो रुक्मिणी हरण था, रुक्ष्मणी हरण, लेकिन वो वास्तव स्थान है विदर्भ में जो आज महाराष्ट्र में है। वो श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण रुक्मिणी को विदर्भी नाम से पुकारते हैं, संबोधन करते हैं। रुक्मिणी का एक नाम है और श्रीमद् भागवत में है विदर्भी, इसका मतलब, और उन और एक नाम है विदर्भ कन्या, उसका मतलब विदर्भ से उनका जन्म था। तो आपको सभी लोग को दुख देने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो शास्त्र में क्या है उसको समझना चाहिए। जैसे वो सब जानते हैं कि वो कौन सा जाएगा में वो लक्ष्मण वो शुभ्रा नाका का नाक को कट के, नासिका को कट के, कौन सा जाएगा में नासिक, तो सब जानते हैं, लेकिन कहीं जाएगा है जिसमें वो लीला थी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो नासिक में नहीं था, वो हमारे इलाका में था। और ऐसे राजमंडल में दो केशी घाट है, दो चीरा घाट है, और नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु के तीन जन्म स्थान है। तो ऐसे लोग मत है, लेकिन शास्त्र मत समझना चाहिए। तो अच्छा है अगर यहाँ के पास एक कुंडिना है, जैसे श्रील प्रभुपाद पास चैत्य देश में नव वृंदावन बन गया है, तो मतलब वो स्मारक है, तो इसी जगह में वो लीला का स्मरण करते हैं और पूजन करते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार सब कुछ समझना चाहिए। हरे कृष्ण. कुछ भी प्रश्न है क्या? वो कुंडिना ग्राम अभी तक महाराष्ट्र में है और रुक्मिणी कृष्ण मंदिर है. भीष्मक राज उनका राज्य था वहां पर. रुक्मिणी का पिताजी का नाम भीष्मक. कुछ प्रश्न नहीं है? इसका अर्थ क्या है? आप सभी लोग मेरे सबकी बात स्वीकार करते हैं? कुछ भी नहीं समझते? क्या प्रश्न है? जोर से बोले. महाराज, वैसे तो हमारे सौराष्ट्र में जब सब जो मिलते हैं तो जय श्री कृष्ण कहते हैं. जय श्री कृष्ण कहते हैं. अच्छा है. जय श्री कृष्ण और हरे कृष्ण में क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों का एक ही अर्थ है, भगवान कृष्ण की प्रशंसा करना. तो फिर भी सूक्ष्म अंतर है. तो जय श्री कृष्ण वो केवल भगवान की प्रशंसा करना, और हरे कृष्ण इसमें भगवान की प्रशंसा करना और सेवा प्रार्थना भी है. हरे कृष्णा इस शब्द का अर्थ है हे कृष्णा, हे हरा. हरा का मतलब राधा रानी. मुझे आपकी दिव्य सेवा में लगाए. जय श्री कृष्ण. श्री कृष्ण का क्या अर्थ है? श्री इस प्रसंग में श्री का अर्थ सभी ऐश्वर्यों की अपरूपा श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण. कृष्ण सभी सौंदर्य के स्रोत है, तो फिर भी और सुंदर देखते हैं राधा रानी के साथ. तो हरे कृष्ण इस प्रकार ही है. हे भगवान कृष्ण, हे भगवान की सर्वी सर्व शक्तिमता रूप राधा रानी, दोनों आपकी दिव्य सेवा में मुझको नियुक्त कीजिए. तो सेवा का उद्देश्य है हरे कृष्ण भवन से. ये अच्छा है. जय श्री कृष्ण बोलते वो वल्लभाचार्य का प्रचारित शब्दों है. श्री कृष्ण शरणम मम. आजकल जय श्री कृष्ण भूल के लोग हाय बोलते, हेलो हाउ आर यू. तो ये संस्कृति बहुत अच्छी है. सौराष्ट्रीय लोग ज्यादा कृष्ण भक्ति है ना, तो वो संस्कृति अच्छी है. भूलो मत. लेकिन क्या है? वो संस्कृति ही है, लेकिन वो संस्कृति को रक्षा करने के लिए वो शिक्षा भी देना चाहिए नहीं. अगर लोग नहीं समझते किस लिए हम कर दे, क्यों हम जय श्री कृष्ण बोल रहे, हम हेलो हाय नहीं कहेंगे क्यों? अगर ज्ञान नहीं है तो ज्यादा दिन पालन नहीं करेंगे. इसलिए हम खाली वो ऐसे वो बोलते नहीं, तो खाली मनोरंजन लीला कथा नहीं बोलते, लेकिन पहले तत्व ज्ञान देते हैं. तो सब लोग तो बड़ा पंडित नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम और गीता का तत्व ज्ञान से अवगत होना चाहिए. गीता में पांच मुख्य विषय है. ईश्वर, ईश्वर कौन है? कृष्ण. जीव, जीव कौन है? हम सभी. काल, काल क्या है? और कैसे हम जीवों काल के अधीन है और भगवान ईश्वर कृष्ण काल के अतीत है। प्रकृति भगवान कैसे भगवान है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है और उनकी सभी शक्तियां कैसे प्रसारित विस्तारित होते हैं, विशेषकर भगवान की मुख्य शक्तियां अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति और इस भौतिक प्रकृति कैसे चलते रहते हैं, यही प्रकृति यही विषय है। और कर्म, कर्म क्या है, कर्म क्या है और कर्म का फल कैसे होते हैं, तो ये भगवद गीता में ये पांच मुख्य विषय है। तो कम से कम ये सभी विषय समझना चाहिए। तो सिक्स सेशन कोर्स के बाद भगवद गीता के ऊपर और दूसरा कोर्स होता है। तो गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन हम भगवद गीता के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो शर्म से कहो। तो शर्म से मत कहो, सीख लो, फिर गर्व से कहो। अगर हम भगवद गीता अच्छी तरह सीखते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि हम हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, हम आत्मा है, हम कृष्णदास है। कर्म फल के अनुसार कोई कोई हिंदू का परिवार में जन्म लेते, कोई कोई मुसलमान का परिवार में जन्म लेते, कोई कोई कुत्ते का शरीर धारण करते, कोई कोई ऊंट बिल्ली इत्यादि होते हैं, लेकिन सब जीव आत्मा है, कृष्ण दास है। और ये सब भौतिक परिचय क्षणिक है। हमारा सनातन परिचय, सनातन धर्म है कि मैं कृष्णदास हूं। और कुछ प्रश्न, चर्चा, खिलाफ अगर हो। तो बोलो। नर हरिदास सुदूर उड़ीसा से आया है और गुजराती भी सीख लिया, गुजरात में कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, जीवन उत्सर्ग किया कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। मैंने गुजराती नहीं सीखा तो क्षमा कीजिए। His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj ki jai।